राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 28 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कुचमन सिटी राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद ध्वजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेपाणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः बार बार क्या कहें और फिर मन बार बार कहने की आती है मन में कि मनुष्य शरीर है ये दुर्लभ है, दुर्लभ मौका भगवान की कृपा से मिला है तो हरदम सावधान रहना चाहिए। डरते रहो या जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी, डर रहना है, डर बढ़िया नहीं है। देवी संपत्ति में अभय अभय अभयम सत संतुल ज्ञान स्थिति, तो डरना अच्छा नहीं है। परंतु ये डर नहीं, ये सावधानी का तात्पर्य है। डरते रहो का अर्थवान सावधान रहो, सावधान। हर डर गुरु डर जगत डर, हर डर गुरु डर जगत डर। डर करने में सार, रज्जब डरिया शुरू बरिया काफर खाई मार। तो डर का मतलब सावधानी है, भयभीत होना नहीं है, भयभीत होना नहीं। मनो सावधान रहो, डरते रहो, ख्याल रखो, सावधान रखो, कफलत मत रखो। जैसे डरियासो उब लिया गाफल का ही मार, तो गाफल का विरुद्ध डर है ये। वो डर भय नहीं है, भय भी तो नहीं है। सावधान रहो, अपना समय खराब ना हो जाए, खराब काम में समय से चला जाए, ये ऐसे डरते रहोग। समय अपने पास जो मिला है ये बहुत मूल्यवान मिला है। इस समय के बदौलत में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। जो उससे बढ़कर कोई चीज है ही नहीं, होगी नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं। ऐसी बढ़िया चीज इस शरीर से प्राप्त कर सकते हैं, वो मौका हम लोगों को मिला हुआ है, भाइयों को और बहनों को सबको वो मौका मिला है। वो मौका खाली न चला जाए इस वास्ते सावधान रहो। वो सावधानी का वाचक है ये, हर डर घूर डर जगत डर। डर करने में सार है, सावधानी है, वो बड़ी सावचेत है, असली चीज है। रजा सूब रहा अरे गफल खाई मार, तो गफल न रहना उसका नाम डर है, भयभीत होना नहीं है। अब है भयभीत क्यों हुए, हम काम खराब करते हैं तो भय लगता है। खराब काम करते ही नहीं, खराब वृत्ति करते ही नहीं, भय किस बात का, किस बात का है। तो सावधान रहना हरदम, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सावधान रहो हरदम सावधान रहो। एक जगह आया है कि शूरवीर होता है उसको एक बार ही माथा देना पड़ता है, क्षति होती है उसको एक बार ही चलना पड़ता है, एक बार चलना से कम हो जाता है। साधक को रोज ना लड़ना है, शोर रोज ना मत देना, हरदम लड़ाई करना है। आज संपत्ति ना आ जाए, देवी संपत्ति रहे, हमारा अंतःकरण अशुद्ध ना हो जाए, इस वजह से सावधान हरदम। कोई भी काम करे तो सावधान रहे, अंतःकरण सीधा रहे, सरल रहे। जब निराश पूरी हो गया, अपना अंतःकरण मैला नहीं होने देना है, ये सावधानी बहुत आवश्यक है। संसार का सुधार पूरा हम कर सही सकते हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं, संसार का सुधार कर दे सकते हैं। इस वास्ते क्यों चिंतन करें, अपना चिंतन भगवान का हो, भगवान की बात हो, वो अच्छी बात है। घंटा कर्ण भगवान के भक्त हुए शंकर के, दोनों घंटा बांध रखे, शंकर का नाम सुना, जब सुना है तो यूं कर देता है टन टन, ऐसे सावधान रहना हरदम, अंतकरण मैला नहीं हो जाए। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन उभार, तू बुराई मिटा दे आबाद संभव नहीं है। अपने जानकारी में जातक बने अपने मिटाओ, मैं नहीं मिटे चिंता मत करो, ठेका मत लो, आग्रह मत रखो, अपनी बात कह दी ठीक है, माने तो बहुत बात, नहीं माने है तो बहुत ही बढ़िया। मानने पर तो अभिमान आता है, अहंकार आता है, एक टोली बढ़ती है, एक बड़ा होना आता है, नहीं मानने से उसे साफ होते सूझ जाते, सिर्फ बहुत अच्छी बात है। घर का कोई कहो न माने, मन मन खुशी मनाऊ, मन में खुशी होना चाहिए, तू खुश बात का है, नहीं माने मारी मरी बात है, अपने कह दी अपनी बारी निकल गई, अब प्रेम से कह दिया, उदार कर कह दिया, नहीं माने अच्छी बात है, माने अच्छी बात है, नहीं माने तो लचारी क्या करे, दुखी मत हो। ये बुराई में रस लेना है नहीं, वो खराब है, हमें रस नहीं लेना, भगवान में रस ले। काठिन्यम विषय कुरियात द्रवत्वम भगवत पदे, चित्त पिघलना चाहिए भगवान की बातों में, और मैं चित्त पिघलानी चाहिए, राजी नहीं होना चाहिए, होगी बात आगी राजी ठीक है, क्योंकि भीतर बंदी बातें जुड़ जाने भीतर में खराबी आ जाती है, अंतकरण मैला हो जाता है, तो अपना मदद करना भाई, थोड़ा सा जो समय है ये पंचायती में चला जाए तो गजब हो जाएगा, हानि हो जाएगी, भजन धन कब करेंगे, कौन सा दिन मिलेगा, वो कौन सा ऐसा समय बाकी मिलेगा कि जिस दिन भजन करेंगे, यही तो दिन है भजन करने के दिन, यही दिन है, यही सत्संग मिलता है वो दिन बढ़िया है, जो अच्छी बात मिलती है, अच्छा संग मिलता है, अच्छी बात है, तो इस तरह से सावधान रहो हरदम सावधान रहो, सावधान रहो हरदम सावधान, हरदम सावधान रहो, रोजीना सती होना है, रोजीना युद्ध करना है, रोजाना रोजाना सूचना की बात है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, हरदम भगवान का चिंतन करो। अंतःकरण कितना शुद्ध हुआ है उसको देखो, देखो रास्ते चलते है ना, उसमें दोनों तरह का बोर्ड आता है। इस तरह से रास्ता जितना कट गया इतना आता है, इतने मील तो आ गए और इतने मील और बाकी है, ऐसे चलते हैं। तो आगे उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना, बाकी पर है उसे ध्यान देना। दोनों में ख्याल आगे उसको ज्यादा नहीं करना, ज्यादा करना की तो बाकी है, अभी है और बाकी है। एक मील भी बाकी रह जाए तो गजब हो जाएगा। अपने बाकी नहीं रहना चाहिए, अपने सब रास्ता तय करना है अच्छी तरह से, क्योंकि समय तो यही है, मानव जीवन का समय है। ये अगर चूक गए तो फिर चूकाने चौरा से है, फिर पता नहीं है। इस वास्ते रास्ते चले जितना आगे जितना ठीक है, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ज्यादा ध्यान बाकी पड़ा है, इतना बाकी है, इतना बाकी है, इतना बाकी है, वो देखते रहना हरदम। जितना हो गए तो वैसे उसको ध्यान नहीं करना, विशेष थोड़ा हो गया और ठीक है। ऐसे सावधान रहना, हरदम सावधान रहना। दुनिया में तरह तरह के संग मिलेंगे, तरह तरह के व्यक्ति मिलेंगे। दुनिया नाम ही उसका है, संसार कहते ही उसको है, जिसमें गुण और अवगुण दोनों भरे हुए हो, अच्छा और मंदा दोनों भाव भरे हुआ, दोनों भाव जिनके भरा हुआ हो, उसी को संसार कहते हैं। उसके नाम संसार है। तो संसार में सब तरह के मिलेंगे, अच्छे और मंदे। अपना काम क्या है? अपना काम एक तुमने एक, अपने एक ही दोनों, एक ही विचार, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्यामत सातक तुलसीदास। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्यामत सातक तुलसीदास। बहुत बहुत बिड़े हुई है वे लिए तार रहे, हरदम तार रहे। सत्संग लिए अच्छी बात मिले सुन ले, अच्छी बात सुने संग्रह के लिए संग्रह कर लिया तो बहुत संग्रह हो जाएगा। दृष्टांत भी आए अनुष्य क्षेम दिशा, पति पुत्र का आयु दृष्टि लिखा है कि जैसे है काजल होता है, काजल काजल का पहले खूबला होता था, खूबला जिसमें काजल रखते हैं वो काजल भर देते हैं, तो रोजी नहीं एक आंगली आंगली भरी, वो तो खर्च नहीं होता, वो आंगली से काजल निकाल दिया, फिर पूछ ली बिखर ली, थोड़ा थोड़ा देखते देखते काजल सफा हो जाता है। और देवी होती है ये उदय दीमक, दीमक जगह कीड़ी जैसी, कीड़ी जैसी, और मुड़े में थोड़ा सा दना आता था, दना दना वो दड़ा दड़ा ढेर हो जाता, ढेर इतनी लंबी लंबी लंबी सब भर जाती रेत ही रेत में, थोड़ी थोड़ी काटते काटते सब रेता भर जाता, थोड़ी थोड़ी बात थोड़ी थोड़ी। तो संग्रह करना तो उदय की तरह है, खर्च करना तो कुंभले की तरह है। काला जितना खराब है उतना खर्च हो जाए इतना अच्छा है, जितना निकल जाए उतना अच्छा है, जितना शुद्ध हो जाए उतना अच्छा है, और संग्रह जितना बढ़िया हो जाए वो उतना बढ़िया है, उतना बढ़िया है। इसमें सावधान रहना, हरदम सावधान रहना। अच्छा ही अच्छा ही बदली भीतर में, बुराई रहे नहीं, बुराई की जगह ही नहीं रख अपनी तरफ से, बुराई के लिए छोड़ नहीं रखे, हर समय में सावधान रहे तो भाई उद्धार हो जाएगा। ये समय है, हाथों से निकल जाएगा फिर कुछ नहीं है, इतनी उम्र हमारी गई, इस उम्र में विचार करें तो बहुत सावधानी रखने पर भी जैसी उन्नति होनी चाहिए वैसी नहीं हुई है, वैसी सावधानी नहीं रही है, जितनी उन्नति चाहिए वैसी उन्नति की नहीं है, तो कब करेंगे? वो समय कब आएगा? किस दिन सावधान होंगे? कब ऐसा अवसर आएगा? वो अवसर अभी है, अभी है, अभी अभी यही अवसर है। इसी अवसर में ही अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है। इस वास्ते हरदम सावधान रहो। अनश्य दोष गुण आश्रक्त सेवा कथा महोरस रसना पिबत केवा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत। अन्य से दोष गुण गुण भी तो कम मत हो, ज्यादा दोष मत हो, अपना रास्ता करो, सब सुनो। होता है एवं क्या आश्चर्य, कोई आश्चर्य बोले सब होता रहो, होता होता रहेगा। सब तो मिटा सको ऐसी शक्ति नहीं अपने में। बड़े बड़े अच्छे अच्छे महात्मा हुए, अच्छे अच्छे संप्रदाय हुए, संप्रदायों के आचार्य हुए, उन लोगों ने बहुत कुछ किया, बहुत बड़ा भारी भारी काम किया है, परंतु सब संसार की बुराई नहीं मिटा सके। तो आप हम मिटा देंगे? अपनी चेष्टा करो, अपना रखो, होशियारी रखो, परंतु इसमें पढ़ो मत, अपना काम है को पढ़ो, अवसर पर ध्यान दो। हरदम अंधकरण पहले कैसा असर पड़ता था, अब असर कैसा पड़ता है? सत्संग का असर कैसा पड़ता है, कुसंग का असर कैसा पड़ता है? जैसे भीतर में भाव होंगे उसी अनुसार असर पड़ेगा। सत्संग का असर ज्यादा तब पड़ता है जब अंधकरण शुद्ध होता है, और कुसंग का असर तब पड़ता है जब अंतगण अशुद्ध होता है। मैला उतान पैदल में तो उसको कुसंग का ज्यादा पड़ता है, अंतगण शुद्ध होता है तो सत्संग का असर ज्यादा पड़ता है। तो इसको ख्याल देखो हरदम कि हमारा अंतगण अशुद्ध हो रहा है अशुद्ध हो रहा है। अगर अवगुण पैदा करके हमारा चित्र शु पकड़ता है, अपना चित्र मैला है, दूसरों कहां तक करोगे आप, कहां तक विचार करोगे? ठीक कर सकते अपने अंत तक ठीक रखो, अपना भवन गुहार अपना ठीक करो, अपना ठीक करने की धुन रहने पर उसके द्वारा भला अभिशाप होगा। अभिशाप श्रुति भगवान की संतों की कृपा से राम भया शत्रुर भया साधु संग तब जब हुए तब प्राणी जाने कसु रहो विशेष भोष विशेष राधे लगाए। सत्संग होने से पता लगता है कि ये दाम ठीक है असब असब है, हमारी बहादुरी नहीं है, सत्संग की महिमा है, संतों की कृपा है, भगवान की कृपा है। इस कृपा से सावधानी आती है, सावधान होते हैं, सावचेत होते हैं और इस विषय में आगाड़ी बढ़ते हैं, वो कृपा से बढ़ते हैं। अभिमान नहीं अपना, अभिमान होते तो आज संपत्ति आ जाएगी। इस बात से हरदम सावधान रहना, उस हम डरते रहो, हरदम सावधान रहो। अपने जितना समय मिल गया ठीक है, मौत का पता नहीं है। घर में मलक मर जाता, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का और वर्षों का। 100 वर्षों तक कोई ऐसा दिन खाली नहीं जिन मरना न हो, कोई महीना खाली नहीं है, कोई वर्ष खाली नहीं है, हर समय मौत तैयार है। इस वजह से जितना जी गया जितना तो ठीक हो गया, आगे कितना जीना हो पता नहीं है। हरदम आयु खत्म हो रही है, जीना समाप्त हो रहा है। जन्मे जन्मने के समय जितनी दूर थी मौत उतनी दूर नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। मौत बहुत नजीक आ गई है। जितनी उम्र हो गई, उम्र में लोग कहते हैं हम इतने जी गए, नहीं इतने मर गए। सच्ची बात यह है, इतने दिन खाली हो गए। हमारी उम्र में से खर्च हुआ है, जो जिए है वो खर्चा हुआ है अपनी उम्र में से, उतना खर्च होगा। अब उतना तो खर्च हो गया, वे दिन तो गया, वक्त नहीं आवे दूसरी बारी आ, वो बात नहीं आती। इस वास्ते सावधानी के साथ जब रागी बचा हुआ जो समय है भगवान में लगाओ। हे नाथ, हे नाथ पुकारते रहो, हे प्रभु कृपा करो, महाराज आप कृपा करो। हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं, ये देखते रहो, कहते रहो, भीतर से सोचते रहो, भगवान कहते रहो। सिद्धांत पकड़ लेने सिद्धांत, एक सत है एक असत है। असत का सहारा जितना जितना लिया है उतनी उतनी अपने में गड़बड़ी है, असत का सहारा जितना लिया है उतनी उतनी सावधानी है। असत के भरोसे हम सुनते हैं, जीने का भरोसा है, उम्र का भरोसा है, दूसरे आदमियों का भरोसा है, ये गलती है। इनका भरोसा नहीं रखना, भरोसा भगवान का रखो, आश्रय भगवान का रखो। भगवान कहा से ठीक होगा, दूसरे आदमी कहां तक ठीक करेंगे। अच्छा संग करना अच्छा है, परंतु सहारा भगवान का, इष्ट भगवान का, आश्रय भगवान का, प्रभा प्रभु के आश्रय से रहते हुए अच्छा संग मिले बहुत सुखी बात, बड़ी बढ़िया बात है। अंधकार को मैलापना दूर करते रहो, और सच्ची बात है अंतःकरण को शुद्ध बनाओ, अपना भाव शुद्ध रहे, वो साधन गोविंद साधन निधि में आया है ना, जितना जितना संसार का सहारा है, ये संसार की परिस्थिति जितनी मिली है वो अपनी है, अपने लिए है, ये बात नहीं है। जितना सहारा मिला है वो अपना है, अपने लिए है, ऐसा नहीं माने। जब तक ये रहेगी भूल, तब तक भूल ही भूल रहेगी। असत का सहारा छूटेगा, समझो। ये ख्याल नहीं, मैं दुनिया के भावों से, असत संसार से हम उद्धार कर लेंगे, इसकी मदद से ही नहीं हुआ। असत के सहारे से सत की प्राप्ति नहीं होती, ये बड़ी मार्मिक बात है, अच्छी बात है। प्राय करके शास्त्र और इसी बात को कह रहे हैं, इस बात पर लगे हुए हैं, असत के सहारे से सत की प्राप्ति करेंगे, ये नहीं हुई। असत का सहारा जहां तक छूटेगा तहां तक ठीक है, इसका नहीं सहारा दे रहे भगवान का सहारा। क्यों ये बात, हे नाथ, हे नाथ, भगवान की इतनी स्मृति होगी, अरे स्मृति विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, उसी स्मृति रे हरदम भगवान याद रहे, भगवान की स्मृति रे वो ठीक है, भगवान की भूली हुए वही गलती होती है। सब सब जब ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना हुए सो ही फल हो। सब जग ईश्वर रूप है, वासुदेव सर्वविधि सर्वात्मा सुदुर्लभ, सब वासुदेव है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। दोष दृष्टि करें तो भगवत बुद्धि कैसे होगी, साक्षात परमात्मा है ये बुद्धि कैसे होगी, बहुत दूर हो जाएंगे। इस वास्ते हमारे तो सब भगवान है, प्रभु है। ये क्या है, ये कलयुग की लीला है। कलयुग लीला तो ऐसी होती है, कलयुग की लीला हो तो मैं फिर कलयुग की लीला क्यों कही, ये अगर नहीं हो तो तो कर्जुग लीला क्या हुई? ये कर्जुग लीला है, अपना अपना पाठ है, करते हैं तो अपना अपना अपना काम ठीक करो। वे बुरी बातों को भी न छोड़ते, हम पहली बार को छोड़ते, वे बुरा रास्ता भी नहीं छोड़ते, उसमें भी सावधान रहते हैं, तो उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि बुरे रास्ते भी नहीं छोड़ते तो हम अच्छी क्यों छोड़े, हमें अच्छी नहीं छोड़ेगा अपने बुराई में भी इतनी तत्परता लगी है उनकी, तो हम सही भी क्यों नहीं लग जाए, हमें हरदम सावधान रहो, हरदम सावधान, सावचेत, निशंक करो, डरने की जरूरत नहीं है, डर का मतलब सावधान रहना है, भयभीत नहीं होना है, भयभीत होने क्या होगा, भयभीत से फायदा नहीं है, भय से क्रोध से विक्षेप से सत्य की विस्मृति होती है, सत्य की विस्मृति हो जाती है, संत महात्मा ने कहा है क्रोधाद भक्ति समूह समूहत स्मृति भी ब्रह्मा स्मृति भ्रषा बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणशति, तो क्रोधाद भक्ति समूह समूहत ये क्रोध से ऐसे लोग से बुद्ध समूह समूह स्मृति ब्रह्मा काम क्रोध अल्लाह तथा तीन बताया है, उसे लोभ से भी धन की प्राप्ति होती है, वो लोभ से भी अंतग्रह मेला होता है, क्रोध से भी अंतग्रह मेला होता है, तो संसार में अच्छा है उससे भी गलती और बुरा है उससे भी गलती, अच्छे बुरे से दोनों छोड़कर बीच में जाना है, वो रास्ता ठीक है, ना अच्छे में जाना ना बुरे में जाना, सदगुण सदा देवी संपत्ति है वो बढ़िया है, संसार का अच्छा और बुरा होता रहता है, ये तो सत्ता है, सब रहेगा ही, इनको कौन मिटा सकता है, ये तो संसार है, संसार रहेगा, अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छे अच्छे पुरुष हैं, जिन पुरुषों का विश्वास करते हैं, हम भरोसा करते हैं, उनमें भी ऐसे में कोई भी बुराई आ जाए तो छोड़ देना, अपने अपने तो अच्छे गुण धारण करना है, भगवान को याद करना, हे नाथ हे नाथ आपको बोलो नहीं, बस आपको बोलो नहीं, हे नाथ आपको बोलो नहीं, हे गुरु आपको बोलो नहीं, भगवान से कहते रहो, भगवान की मदद लेते ही रहो, वो मदद देते ही रहते हैं, स्वाभाविक स्वाभाविक भगवान का स्वभाव ऐसे आदत ही ऐसी है, हरदम जीव मात्र का कल्याण करते ही रहते, हरदम अच्छे मार्ग में लगे रहते हैं, इस वास्ते भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे प्रभु, भगवान का सहारा, वो सहारा बहुत बड़ा है, उसमें संतर महात्मा पता नहीं है, हम जानते नहीं कौन संत है कैसा है, भगवान में निशंक रहो, अच्छाई कितनी को चाहे थोड़ी हो गई, सब वेद पुराण और शास्त्र स्मृतियां पुराण सबके सब अच्छाई कहते हैं, तो भगवान की अच्छाई का पार नहीं आता, उसमें निशंक रहो, जितना कहते हैं थोड़ा है उतना थोड़ा है और इतने थोड़ा है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, हरदम लगे रहो, उसकी कृपा से उसे जितनी बातें हैं वही पैदा होती है, उसी कृपा से है, ये उसी कृपा है, अच्छा संग मिले उसी कृपा है, अच्छा मौका मिले वो कृपा है, वो कृपा का सदुपयोग करो, कृपा में लेकर वहां का मत जाओ, जैसे बाजार में झाड़ूदार जाता है तो जहां जहां मेला है वहां से पकड़ लिया, वहां खराबी है वहां ले लिए, तो उस पार जाने पर टोकरी मेले मेले भर लेता है, तो वो तो शुद्ध करता है, हम ऐसे मेला करेंगे देखेंगे लोगों का दोष, टोकरी भर रहे तो हमारा अंदर मेला हो जाएगा, ये कब नहीं करना, शुद्ध शुद्ध लेता है तो शुद्ध चीज हो जाएगी, अपना तो बल्कि बल में कभी बुद्धि का जैसे बल में एक वैसे संग रहना अच्छा अच्छी बात है, अच्छी बात होगा, ऊंचे ऊंचे ढेर हो जाते हैं। वाल्मीकि जी महाराज बने हुए वाल्मीकि हो गए चढ़ गया चारों तरफ, तो वो कहा जाती सब हुई, तो अपने तो अच्छे अच्छी बातों का संग्रह करते ही चले जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारते जाओ, भगवान की कृपा से अशो अच्छा है, अच्छा हो रहा है, हरदम प्रसन्न रहो। मन प्रसाद असो में तुम हरदम प्रसन्नता रहना तपस्या, मन प्रसाद सौम्यतम मौन महात्म निग्रह भाव संशुद्धि नित्य तपो मर्ष मुझे, भावों का निर्मल होना अच्छा बना, अपना अच्छा भाना जितना अधिक रहेगा उतनी तपस्या मानसिक तपस्या बड़ी हो। भाव संशुद्धि नित्य तपो मर्ष मुझे, भाव शुद्ध रहेगा अपने पदार्थ। एक सज सज्जन ने कहा मेरी आप परीक्षा करो, मेरे क्रोध नहीं आता, तो क्या बहुत अच्छी बात है, तेरे क्रोध नहीं तो परीक्षा में मैं मेरा अंतकरण में ना क्यों करूं, कुछ न कुछ खड़पटी करूं तब तो परीक्षा हो गई, तो भाई क्षमा करो मैं नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है, आनंद की बात है, क्रोध नहीं आता ठीक बात है, तो अंतकरण शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, शुद्ध बनाओ, जिसमें अपना अंतकरण निर्मल रहे साफ रहे। हे नाथ हे नाथ अवगुण आते ही उसको सावधान रहो, अब सावधान रखोगे तो अपने अवगुण दिखने लग जाएंगे, अपने पति होने लग जाएंगे, ये गड़बड़ी आई, ये गड़बड़ी आई, ये गड़बड़ी आई है, नहीं तो अंतकरण ऐसा पता नहीं लगता। चेचक की बीमारी होती है, माता निकल जाती है, पांच सात दस बीस फुट से ठीक होगी तो पता नहीं, पांच दस तक नहीं निकलेगी तो पता नहीं, सब शरीर में पीड़ा हो रही है, उसमें कहां तक ठीक विचार विचार करेंगे। ऐसे अपने अंतःकरण में बुरे विचार होए तो कितने बढ़ गए कितने घट गए पता नहीं रहता, पर विचार करने पर जरूर पता लगना है। अच्छे शरीर में एक फुट से हो जाती है तो वो एक भी दूर होती है, उसको मालूम पड़ता है एक भी। इस तरह से बुरी बात आते ही सुनने लगती है, भीतर ये बात मैंने पैदा क्यों हुई, ये बुरी दृष्टि क्यों पैदा हुई, हे नाथ हे नाथ कृपा दो, हे कृपा नाथ हे कृपा नाथ, भगवान को पुकारो। भगवान कृपा करते हैं, सब जीवों पर कृपा करते हैं, अचानक कृपा करते हैं, अचानक कृपा करते हैं, विलक्षण रीति से कृपा करते हैं। एक ब्राह्मण मिले थे, वो ब्राह्मण कहीं मैंने कई दिन रसोई बनाई, कई दिन बस चलाई मोटर चलाई, तो एक दिन मोटर में चला था तो मैं साइकिल पर जा रहा था, तो साइकिल पर जा रहा था तो पीछे मोटर आया, मोटर वाले कहा क्या तो इधर क्या इधर क्या पीछे में लगते हो, भाग रहे हो मोटर में ज्यादा सुना ही नहीं, क्या तो इधर क्या इधर, वैसे चोट लगी सब छोड़ दिया, एक कपड़ा पड़ने एक हाथ नवश, हमें मिलता जो गौवान दे दिया भाषण दे दिया, कुछ नहीं रखना पास में कुछ नहीं रखना, कलकत्ते में आए थे तो एक बार ने कहा क्या तो इधर क्या है क्या भी चल सकते हो, तो बात लग गई हो उन तो बात ये गई के बीच में चलते हो मोटर सारे खाते इधर चलो, विचार किया इधर तो विचार कर रहा था फिर इधर ही हो गया, अब इधर ही है बसा चलाना रसोई बनाना सब छोड़ दिया, और हाथ में एक डंडा और एक कपड़ा हुआ था इतना ही, अरे पहले लेते पैसा लेते गोदा को कवर गया वो सुखा देते कर देते, और कोई नहीं दे बता नहीं देते तो पता नहीं चलते। तीसरे से क्या इधर क्या उधर क्या बीच में क्या चलते हो सावधान रहो, ऐसे तो इधर हो गया अपना तो भगवान की तरफ हो, इधर उधर में अपने दूसरे अपने और रास्ते ज्यादा नहीं है, अपना तो एक ही रास्ता है एक भगवान तरफ। हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु, हे स्वामी भूलो नहीं। भगवान का सहारा सबसे बड़ा है। गुरु का संतों का बात कहते हैं, उनको हम समझते नहीं, उनको हम जानते नहीं, हम पर परीक्षा करते नहीं, परीक्षा होते नहीं, पता लगता नहीं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान को पुकारो, प्रभु को पुकारते रहो, बस ठीक हो जा, ठीक होगा, निशंक करो, अपना रास्ता ठीक है। हे नाथ हे नाथ, हे कृपा नाथ कृपा नाथ, कृपा करो, आपको भूलो नहीं। हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे कृपा संतो भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो आपको भूलो नहीं। तो भगवान की कृपा से भगवान की स्मृति हो गई, सब काम ठीक हुआ, अपना ठीक होगा, इसमें संदेह मत करो, कोई संदेह नहीं, किंचित मात्र भी संदेह की बात ही नहीं है, सब काम ठीक होगा, भगवान की कृपा से सब काम ठीक होगा, कोई संदेह की बात है ही नहीं, किंचित मात्र भी, ये मात्र है। हरदम सावधान सावधान, सावधानी ही साधना है। भाई जगह लेख था बढ़िया, कई वर्षों पहले एक पृष्ठ में लेख था, उसमें लिखा सावधानी ही साधना है, सावधानी रखना यही साधन है, साधक का काम एक सावधान, हरदम सावधान सावधान, हरदम सावधान। क्योंकि संसार है, संसार है, ये नगर है, संसार नगर है, नगर में सब तरह की विभूतियां होती है, इस वास्ते से सब तरह का है, सब तरह के नमूना है, सब तरह की दुकानें है, सब तरह के आदमी है, कई तरह की बात है, ये भगवान का है। जिसमें आजकल कलजुगरी महंगा विशेष है, कलजुगरी लीला विशेष हो रही है, अशीर मंदिर सब जगह कलजुग ने राज फैला दिया है, गायों के बीच में, मनुष्यों के बीच में, पशुओं के प्रति क्या क्या भावना होगी, गाय के प्रति क्या भावना थी, खेती करने वालों की क्या भावना होगी, कलयुग की महिमा कलयुग की। सावधान रहो हरदम, हे नाथ बुद्धि भ्रष्ट न हो जाए, बुद्धि नाशात प्रणेशति, बुद्धि के नाश होने पतन हो जाता है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हरदम हरनाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी, कृपा करो भूलो नहीं। हरदम ऐसा रहता है ना, उसे फल पड़ता है, एक दिन का फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाई करते हुए भी एक दिन पढ़ाई करी पता नहीं लगता, 12 महीनों के बाद विचार करे तो बोध में फर्क पड़ा है, मालूम होता है फर्क पड़ा है, इससे अंतकरण फर्क पड़ता है। पहले लोभ कितना था, अब लोभ कितना है, पहले काम कितना था, अब कामना कितने है, अब पहले क्रोध कैसा था, अब क्रोध कैसा है, याद है ये पता लगता है, साधु को पता लगता है। अच्छा हो जैसे हम समझ के भगवान कृपा, बुरा हो त्यार कृष्ण मारेंगे, अच्छी करे सो राम जी, अच्छी करे सो राम जी के सतगुरु के संत, भूडी बने सो आपकी ऐसी उर्धारंत, ऐसी उर्धारंत तबे कुछ बिगड़े ना ही, उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा के साई, संत दास मैं क्या कहूँ, कह गए संत आनंद, आशी करो सो राम जी कह सतगुरु कह संत, भोंडी बने सो आप वो गलती हमारी हुई है तो अपने गलती न करें, संतों की महात्माओं की भगवान की कृपा से सब काम ठीक होता है, भगवान की कृपा से ठीक होता है, इस बात से डरने की जरूरत नहीं है। रक्षक हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, बिगड़ी अचानक अनेक की बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज सुधर जा आज भी अभी अभी अभी आज भी रात का 5 बजे तक आप है आज आज भी अभी हो ही राम को नाम तो भगवान को हो जा भगवान को हो गया बस हम भगवान के हो गए। लोग भी कहने लग जाएंगे कि जो फर्क पड़ गया और तो हो गया ये कई लोग राजी कई नाराज है सब होगा नाराज भी होगा कई राजी भी हो जाएगा कई ठीक समझा कई भी ठीक समझेगा कई अकल समझे कई बकल समझेगा। तेरे भाव है जो करो भलो करो संसार बस भले करो भला करो भला करो और मर्जी अवश्य को भाई हमें किसी लेना देना नहीं है किसी से कुछ करना नहीं है निंदा करो स्तुति करो प्रशंसा करो कुछ ना राजी होना है ना नाराज होना है ये सब कसौटी है हमारे लिए कसौटी कसौटी आप इसमें राजी नाराज होते हैं क्या इसमें नाराजी ये तो मार्ग है बलिदान जाना है जा रहे हैं उसमें बीच में घाम तपता है गंदगी आ जाती है पसीना आता है सदाई सही आ गई कठिता आ गई और एक ऐसा बंद हुआ रास्ता ठीक गया छाया आ गई बर्दात हो गई और पदमाशी जंगल में फूल खिले हुए उनकी सुगंधी आ रही है तो सुगंधी आओ दुर्गंधी आओ ठहरना नहीं ना सुगंधी में ठहरना है ना दुर्गंधि में ठहरना है हमें तो रास्ता करना है हमें तो रास्ता चलना है इस वास्ते अनुकूलता प्रतिकूलता में विशेष समय नहीं लगाना है अनुकूलता में सुख नहीं देना है सुख देकर रस जाए फंस जाएंगे यही ऐसे दुख देख करके अगर घबरा जाएंगे तो यही फंस जाएंगे तो अपने सावधान रहो फिर ठीक है फिर जो होगा जो ठीक ही होगा भगवान का भरोसा रख करके अपना सत्य तय करना है चलना है। भगवान की ऐसी कृपा होती है जो आप से आप सहायता मिलती है आप ही बिना कहे सुने आप से आप उस संग से भी सहायता मिलती है सत्संग से भी सहायता मिलती है सामान्य रीति से भी सहायता मिलती है जो सावधान होकर के बिक्री करता है बाजार में काम करता है तो सब जागते रहे तो भी होशियार रहता है सब सो जाए तो होशियार रहता है कोई ऐसा आ जाओ बाजार में बस और कई जागते हैं कई सोते हैं तो भी जागता अपने तो एक ही बात है अपने तो जागते ना दिल में जागत रही है बंदा हेत प्रीत हरिजन से करिए पर हरिये दुख धंधा दिल में जागत रही है बंदा जागत नगरी में चोरन लागे जग मारे लाजम दूता जागिया गोलगनाथ जग सूता अपने तो जागत रहो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे स्वामी पुकारते रहो और भजन में लगे रहो हरि से लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई लगे रहो सावधान रहो लगे रहो लगे रहो सब ठीक हो जाएगा घबराओ मत घबराओ घबराया मत नहीं कई आफत आ जाए बिजनेस खराब हो जाए तो घबराना नहीं ये भी आई है और ये जो खराब बात है वो साधक खराबी नहीं होता अपनी सावधानी सावधान रहता है फिर भी बिजनेस भीतर में खराब हो जाए ये खराब नहीं होती है खराबी निकलती है भजन ध्यान करते हैं सत्संग करते हैं उसे खराबी निकलती है दरवाजे पर आता हुआ आदमी दिखता है जाता हुआ भी दिखता है तो भीतर के खराबी मिट रही है घबराना नहीं ये विचार करो कि आज से 10-15 महीना 2 महीना 12 महीना पहले कैसी वृत्तियां थी अब वृत्तियां कैसी है तो पहले से और कम हुए हैं तो वृत्तियां जाती है बस अच्छा हो रहा है ठीक हो रहा है नहीं तो ठीक कैसे हुआ है अगर अवगुण आते हैं तो अवगुण आते नहीं चाहते हैं जा रहे हैं खत्म हो रहे हैं अच्छी अच्छी बातें आ रही है बुरी बुरी बातें जा रही है, इस वजह से खुश रहो, घबराओ मत। बच्चे खराब हो जाए तो भी हे नाथ करो, सची है तो भी सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, अपने सावधान रहो। भीतर बीते बच्चे खराब हो जाए तो भी डरो मत, घबराओ मत, हे नाथ पुकारो, वो ठीक होगा। ऐसे वृद्धि होते छोड़ पुकारो, भगवान को पुकारो, सब ठीक होगा। ये भगवान लीला करते हैं तरह तरह से। साधक सदा ही भगवान के आश्रित रहता है, बस भगवान का भरोसा है। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास भगवान पर, उसे संचलता रहे। खराब तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ वो करो, कहाँ फंस गया हमारा आज में, कैसे कुछ फंस गया, छुड़ाने में बड़े आश्चर्य रीति से ऐसे ढंग से कृपा करते है भगवान, आपको आश्चर्य आएगा। कहाँ तो मैं था, कहाँ संग मिला, कैसे मृत्या हुई, कैसा मकान मिला, कैसे ढंग मिला। जंगल में गए जाकर बैठे तो एकांत में गया। अच्छा भागोड़े में था, एक दिन गया जो चल चलते रेलवे पटरी आ गई, रेलवे पटरी की छोटा सा पुल और नीचे पानी बहता, वे किनारे पर दोनों तरफ चारों तरफ एक पत्थर थे मोटे मोटे, और पटरी से दूर बैठने की जगह याद आ बंद भाई, हम कैसे कर रखे भगवान ने हमें पता ही नहीं था। हम गए जहाँ बैठे चौकी बहुत बड़ी चार पत्थर बैठ गए, देखो हम कहाँ विचार करे, कहाँ विचार करते हैं, ऐसे ठाकुर जी देते हैं, ऐसे ठाकुर जी कृपा करते हैं, ऐसा मौका देते हैं, ऐसी बातें सुनाते हैं, ऐसे सत्संग होती है, ऐसे कृपा करते हैं। रास्ते में चल रहे हैं, घर में बातें करें, घर में बात कर रहे हैं और हमारा शंका समाधान हो रहा है। भगवान ने बड़ी कृपा है, बड़ी लीला है। पुस्तक पढ़ते हैं या खोला, वही हमारी बात मिल गई, वही हमारा समाधान हो गया। तो भगवान कितनी कृपा करते हैं, कैसे कैसे सावधानी करते हैं, कृपा देख देख कर मन मस्त हो जाता है। कैसे अर्द की बात है, बैठ जाओ भजन करो, बस भगवान को याद करो, कोई लाल गुल्लार बख्शे एकांता और जंगल है, जंगल बड़ा हुआ है, पत्थर सौ जगह कोई मकोड़ा है, दिल्ली नहीं बैठ गए। ऐसे भगवान मौका देते, साधुओं के लिए मौका देते, सत्संग का मौका देते, अचानक सत्संग कराते। भगवान की कृपा देखता रहो, देखता ही रहे। तब तेरों का पाव सुसमीक्ष मानो भंजान ये बात कृतज्ञ पाक, अपने किए कर्म का फल भोगता रहे, भोगता रहे। हृदय बाग बपूर भी वाणी से शरीर से हृदय से नमस्कार करता रहे। जीव ये यो मुक्ति प्रदेश भगवान की कृपा बरसते जाती है, घटना घटती तरह तरह की आश्चर्य आता है। वाह महाराज कैसी कृपा है, ऐसे भगवान कृपा करते हैं, ऐसी कृपा भगवान ही होती है महाराज, ऐसा आनंद होता है, सहायता मिलती है, बड़ी सहायता मिलती है। बुरी वृत्ति हमें सहायता जगह, अच्छी वृत्ति हमें और उदासीन वृत्ति फायदा होता है, फायदा ही फायदा है। सावधान रहता दुकानदार तो सब बाजार सबका लगा हुआ है तो भी सावधान है, और कोई नहीं सब सो गए एक लड़ तो भी सावधान, और कई जग रहे कई घूस रहे तो भी सावधान। वो तो अपना तो माल विकत बिकता ही है, अपना तो फायदा ही फायदा होता है, अनुकूलता में प्रतिकूलता में सब तरह से हृदय में, इस वास्ते हम खुश रहे, प्रसन्न होकर के भगवान में लगे रहे। हरि शैला कहा, ओ भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, भगवान से लगा रहो सच्चे हृदय से, तो काम सब ठीक होता है। जीव तू मत करना फिक्री, समझे, होने वाले तो होती रहेगी, भली बुरी सगरी सगरी बात हो जाती है। तुम नाराजी रहो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ करते रहो। कैसी कैसी बातें गई, कितनी सुंदर सुनाई है। सहस पुत्र सागर के उतार तब की नौ करी, थाली गदे तू ही जाने, आग में नहीं लकड़ी। कैसे विचार, तब करना हिरणा कुछ आयो बत पायो अजरी जबरी, लोह लगर से भरियो नहीं भरियो वो नगरी से भर गया। पर आपकी लीला आप ही जानो, खुद जाने इस बात क्या जाना कैसे होता है। ऐसे होता है, भगवान कृपा करते हैं, नजाने कैसे कृपा करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। सुना दे भाई कोई पद सुना दे नारायण, कोई पद सुना भगवान का, फिर कैसे कर दो। तू मत करना फिकरी रे जीव, तू मत करना फिकरी, भाग लिखी सो होई रहेगी भली बुरी सगरी, भाग लिखी सो होई रहेगी भली बुरी सगरी, जीव तू मत करना फिकरे जीवड़ा मत करना फिकरी, भाग लिखी सो होई रहेगी भली बुरी सगरी, भाग लिखी तप करके हिरणा कुस आयो वर पायो जबरी, तप करके हिरणा कुस आयो वर पायो जबरी, वो लोह लकड़ से मरियो नहीं वो मरियो मोत नखरी, लोह लकड़ से मरियो नहीं वो मरियो मोत नखरी, जीव तू मत करना फिकरी जीवड़ा मत करना फिकरी, आग लिखी सो होई रहेगी भली बुरी सगरी, सहस्र पुत्र राजा सागर के तप कीनो अकरी, सहस्र पुत्र राजा सागर के तप कीनो अकरी, थारी गति ने तू ही जाने आग मिली ना लकड़ी, थारी गति ने तू ही जाने आग मिली ना लकड़ी, जीव तू मत करना फिकरी रे जीवड़ा मत करना फिकरी, भाग लिखी सो होई रहेगी भली बुरी सगरी, भाग लिखी सो होई रहेगी भली बुरी सगरी। तीन लोक की माता सीता रावण जाय हरी, तीन लोक की माता सीता रावण जाय हरी, के जी जब लक्ष्मण ने लंका घेरी लंका गई बिखरी, जब लक्ष्मण ने लंका घेरी, लंका गई बिखरी, जीव तू मत करना फिकरी, जीवड़ा मत करना फिकरी। ओ भाग लिखी सो होई रहेगी भली पूरी सकरी, आठ पहर साहिब को रटना ना करना जिकरी, आठ पहर साहिब को रटना मत करना जिकरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो रहना बेफिकरी, हाँ कहत कबीर सुनो भाई साधो रहना बेफिकरी, जीव तू मत करना फिकरी रे, जीवड़ा मत करना फिकरी। ओ भाग लिखी सो होई रहेगी भली पूरी सबरी, भाग लिखी सो होई रहे भली जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय सीतापति रामा, घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय सीता।